से क्या लेना देना, बस चाहिए एक अपना। ओ धड़कन ख्वाहिश बारिश बूंदे और हो कोई अपना। उससे मिलके मौसम बदले और लगे सब अपना। Of a